zostać gdzieś niepamiętym, ale to także jest bardzo trudne do akceptacji, trwałe poczucie psychologiczne, bo to jest upokarzające. Tak. Człowiek wraca do tego, przeżywa i to jest, można myślę, że powinna się tu gdzieś nawet w tym względzie rozwinąć opieka psychologiczna, żeby pomóc ludziom z tej małej traumy wychodzić. Potem drugie doświadczenie mniejszego stopnia to jest spotykanie ludzi, którzy byli ofiarami przestępstwa i my znamy o tym, że jest przestępczość, że jest dokuczliwa, że jest bezczelna z zeznań innych osób. To też jest ważne. Spotkać człowieka, który był ofiarą przestępstwa. No i ta trzecia, mniej można powiedzieć wpływająca na nasze przekonanie, czy też te poczucie bezpieczeństwa, to jest ta informacja no medialna, w której z jednej strony mówi się, czy pokazuje przestępstwo i przestępców, ale też mówi o tych cyfrach, które pokazują, że odnotowujemy spadek przestępczości. Przy czym proszę popatrzeć, ta informacja też nie jest równa w zakresie kształtowania naszego poczucia bezpieczeństwa, bo liczby to nic nie mówią. Spadają, aha, to dobrze. Ale a jak rosną, jak to pokaże, niedobrze. Doktor Paweł Maczydłowski. To właśnie jest niedobrze. Tu kropkę stawiamy. Doktor Paweł Maczydłowski, socjolog i kryminolog. 52% z Państwa uważa, że czuje się bardziej bezpieczna w miejscu zamieszkania, 48% nie. Kłaniam się. Za, a nawet przeciw. Zapraszamy do reklamy. Święta tuż, tuż, dlatego świętujcie radośnie, a kupujcie multilogicznie. Bo teraz w ofercie multilogicznej, kupując dwa soki lub napoje Dr. Wit, płacisz tylko 2,99 za litrową butelkę i oszczędzasz 40%. 2,99 za butelkę pysznego soku lub napoju Dr. Wit w ofercie multilogicznej. I aż 40% oszczędności. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Współczuję FC. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. Trzy prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Proszę Państwa, idą święta i już zdarzają się cuda. Wiewiórka Baśka z banku BGŻ twierdzi, że na pożyczce można zaoszczędzić. Oczywiście. Prędzej ogolę się na łyso. No to będzie panu łyso, bo wystarczy wziąć pożyczkę w banku BGŻ, przez pierwszy rok spłacać raty w terminie, a za drugi rok bank nie pobierze odsetek. Przyjdźcie i sprawdźcie promocję drugi rok gratis w ten czwartek i piątek podczas dni otwartych w banku BGŻ. Najlepszym banku według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 17 grudnia, minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent podpisał ustawę ratyfikującą umowę stowarzyszeniową Ukrainy z Unią. Rozmawiał też z ukraińskim przywódcą. Szczegóły za moment. Western i jego ludzie w rękach policji. 18 przestępców wymuszało haracze, prało brudne pieniądze i dopuszczało się rozbojów. W serwisie też urodziny papieża Franciszka. A l'occasion de votre anniversaire de naissance. Cordial good wishes for your birthday. Najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin. 78. Ukraina ma prawo, a my mamy obowiązek jej pomagać w realizacji kierunku zachodniego. Nas też kiedyś w NATO nie chcieli, mówił prezydent Polski po spotkaniu z prezydentem Ukrainy. Petro Poroszenko gości z dwudniową wizytą w Warszawie. Bronisław Komorowski podpisał ustawę ratyfikującą w imieniu Polski umowę stowarzyszeniową Ukrainy z Unią. Uroczystość obserwował Łukasz Walewski. Co jeszcze mówili szefowie obu państw? Obaj przywódcy bardzo dużo mówili o reakcjach Zachodu na kryzys rosyjsko-ukraiński i o przygotowaniach Ukrainy do integracji z NATO oraz Unią Europejską, jak choćby reforma gospodarcza i samorządowa, czy szkolenia żołnierzy. I Polska, jak wyjaśniał prezydent Komorowski, będzie służyć pomocą i przykładem. Polska w pełni rozumie aspiracje ukraińskie dla pójścia tą samą drogą, którą myśmy ruszyli 25 lat temu. Z polskiego doświadczenia wynika, że trzeba zawsze w takiej sytuacji wykonać ogromną pracę i zachować głęboką nadzieję, ufność i optymizm, jeśli chodzi o finał. Nam się to udało, uda się to także Ukrainie. Polski prezydent dodał też, pytany o ewentualną sprzedaż broni Ukrainie, że nie słyszał nic o embargu, które miałoby tego zabraniać, a wybór należy do Ukraińców. Petro Poroszenko podziękował natomiast polskiemu narodowi i prezydentowi za nieustające wsparcie, mówiąc, że Polska jest najlepszym adwokatem Ukrainy. Dodał również, że czeka na wypełnienie zobowiązań strony rosyjskiej o wycofaniu wojsk, uszczelnieniu granicy, wypuszczeniu więźniów oraz zawieszeniu broni, co, jak stwierdził, w 3 tygodnie mogłoby doprowadzić do pokoju. Sprzed Pałacu Prezydenckiego Łukasz Walewski. Na koncie mają wymuszanie haraczy i przestępstwa ekonomiczne. 18 osób zatrzymali funkcjonariusze CBŚ. Wśród zatrzymanych jest Marek F., pseudonim Western. Mężczyzna w czerwcu ubiegłego roku wyszedł z więzienia, gdzie odsiadywał karę za podpalenie dyskoteki w Gnieźnie. Na wolności zaczął tworzyć kolejny gang, ale formalnie nie usłyszał zarzutu kierowania grupą przestępczą, mówi Magdalena Mazur-Prus z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Nie możemy mówić o tym, że był nieformalnym szefem. Możemy mówić o tym, że jest to osoba, która była pomysłodawcą, która zorganizowała wokół siebie osoby i która była inicjatorem działalności przestępczej. Jednakże nie każde działanie kilku osób jest działaniem, które będzie działaniem grupy przestępczej w rozumieniu kodeksu karnego. 10 z 18 zatrzymanych usłyszało już zarzuty. Marian Kowalski, kandydatem Ruchu Narodowego na prezydenta, zapowiada, że będzie walczył o silną pozycję międzynarodową Polski i wzmocnienie naszej armii. Moje hasło to silny człowiek na trudne czasy. Widzimy, że sytuacja polityczna w Europie jest mocno niestabilna. Wobec tego Polska potrzebuje silnego przywództwa. Dotychczas swój start w majowych wyborach prezydenckich ogłosili Andrzej Duda z ramienia PiSu oraz Janusz Palikot, lider Twojego Ruchu. Klamka zapadła. Za jazdę po niemieckich autostradach trzeba będzie płacić. Rząd Niemiec przyjął projekt ustawy, która wprowadza opłaty za korzystanie z autostrad. Przepisy mają wejść w życie w 2016 roku. 10 dni jazdy po niemieckich autostradach ma kosztować 10 euro. Opłata dwumiesięczna wyniesie 22 euro. Roczna uzależniona będzie od pojemności silnika, ale nie przekroczy 130 euro. Niemiecki minister transportu Alexander Dobrindt ocenia, że ceny nie są wygórowane. Jeśli porównamy bardzo dużą sieć autostradową, jaką mamy w Niemczech, z siecią w innych krajach, to ceny te są korzystniejsze niż w większości krajów sąsiednich. Opłaty za autostrady w praktyce dotkną tylko obcokrajowców. Niemieccy kierowcy nie odczują zmian, bo choć też będą musieli płacić, to zostanie im odpowiednio zmniejszony podatek samochodowy. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. I jeszcze życzenia dla papieża. Franciszek kończy dziś 78 lat. Pamiętali o tym pielgrzymi, którzy przyszli na audiencję. W czasie audiencji złożono papieżowi życzenia urodzinowe w kilku językach. A l'occasion de votre anniversaire de naissance. Cordial good wishes for your birthday. Najserdeczniejsze życzenia z okazji przypadających dzisiaj urodzin. Franciszek odwzajemnił się życzeniami świątecznymi. Do Polaków powiedział: życzę, by święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku były dla was czasem radości, dobra i pokoju. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Środa pochmurna, na termometrach od 2 stopni na Podlasiu do 6 miejscami na Podkarpaciu. Opady deszczu słabe i przelotne i tylko na krańcach zachodnich, na wybrzeżu i lokalnie w południowo-wschodniej części kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

since I don't know when. I'm in trouble now, and I know somehow I'm in trouble again. I'm a loner, but I'm never alone. Every night I get one step closer to the danger zone. Yeah, 'cause I'm a dirty white boy. Dirty white boy. Dirty white boy. Dirty white boy. Yeah, I'm a white boy, you see. Dirty white boy. You wanna sing it with us one time? Come on, let's hear you out there. Yeah, come on, come on, boy. Dirty white boy. You can give us just a little bit more. Come on now. One more time. I'm just a dirty white boy. Dirty white boy. Dirty white boy. Dirty white boy. Yeah, yeah. I'm a dirty white boy. Yeah. Oglądam te płyty z każdej strony i nie mogę wyjść z podziwu, że to rok 2014. Tak, to musiał być początek tego roku. Dostaliśmy od zespołu dwie płyty. Pierwsza zawierała te najpiękniejsze ballady, a na drugiej płycie właśnie ten akustyczny wieczór z zespołem Foreigner. Dirty White Boy. Wykonali ten utwór dość specjalny, bowiem Kelly opowiadał o tym utworze, że jest wyrazem hołdu dla bohatera jego dzieciństwa. Ale potem od razu dodał, że to mu zostało, ta miłość wielka do tego artysty została mu do dziś. I nawet podczas właśnie tego koncertu, małego akustycznego koncertu, dali temu dowód. It's our version of That's All Right Mama. Well, that's all right, mama. That's all right with you. That's all right, mama, any way you do. Well, that's all right, that's all right. That's all right, my mama, any way you do. Well, mama, she done told me, papa done told me too. Boy, that girl you messing with, she ain't no good for you. Well, that's all right. That's alright. That's alright now, mama. Anyway, it's due. Do-do-do. Oh, yeah. Make four. Girl, you know I love you, but I got to let you go. Well, that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Yeah, I did, did, did, did, did, did, did, did, did, did, did, Elvis lives. No właśnie, ciekaw jestem, jak się Państwu podobała ta wersja zespołu Foreigner, wielkiego przeboju Elvisa Presleya. No i o Elvisie właśnie wspominał wokalista zespołu Foreigner. Przy okazji tworzenia takich właśnie przedsięwzięć muzycznych jak koncert akustyczny zawsze istnieje takie niebezpieczeństwo, że się nie uda, że to nie zabrzmi. W przypadku zespołu Foreigner te utwory zostały absolutnie wzbogacone i zyskały zupełnie nowe życie. No a jeśli słuchają nas teraz przedstawiciele mojego pokolenia, czyli gdzieś przełom 60-70, to jeśli spojrzą w radio, to być może będzie to właśnie ta chwila wzruszenia. Gotta take a little time, a little time to think things over. Better read between the lines in case I need it when I'm older. This mountain I must climb feels like a world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain. I don't can face it again. Can't stop now. I've traveled so far to change this lonely life. Wanna know what love is? I want you to show. Take a little time, a little time to look around me. I've got nowhere left to hide. Looks like love has finally found me. In my life there's been heartache and pain. I don't know I can face it again. Can't stop now. I've traveled so far. Change this lonely life. Yeah. I wanna know what love is. I want you to show. I want you to show me. Come on. I want you to show me. All right. I want to feel. That's right. I know you can show me. Come on, do it. Now, everybody, come on. A lot louder. One more time. Dziękuję Państwu bardzo za wszystkie listy, które dotarły w trakcie tych 5 minut tego utworu akustycznie wykonanego gdzieś na koncercie w Niemczech, bo tam był rejestrowany, tam była długa trasa koncertowa, akustyczne koncerty zespołu Foreigner i utwór I Want to Know What Love Is. I przy tej okazji chcę Państwa zachęcić do wspólnej zabawy w głosowanie na Top Wszechczasów. 1 stycznia, 21 Top Wszechczasów. Proszę wybrać 50 utworów i nasłuchiwać w pierwszym dniu nowego roku. Panie Piotrze, pokolenie 40+, też się wzruszyło. Pozdrawia nas Andrzej. To szybko przechodzimy do następnej płyty. Płyta zbyt szybko odstawiona na półkę. Ukazała się w zeszłym roku. Zespół nazywał się The Rides. 1, 2, 3, 4. Tylko 3 panów, a ile rock'n'rolla? Tylko 3, ale jakich? Steven Stills, Kenny Wayne Shepherd i Barry Goldberg, czyli zespół The Rides. Trochę straciłem ich z pola widzenia. Nie wiem, czy to było jednorazowe przedsięwzięcie. Byłoby szkoda. Tytuł płyty Can't Get Enough ukazała się w 2013 roku i w związku z tym, że trochę o tej płycie zapomnieliśmy, to dziś jeszcze jeden utwór. Pretty good love. Baby, my love will last long as the life in my body. I swear to you on the Bible, any old time you say that's a pretty good love. It's a pretty good one. love and I open your eyes. And I love it so. You got me begging and pleading. Your love's all I need. There's nothing I wouldn't do. That's some pretty good love. Ken Wayne Shepherd wycinał na gitarze, Steven Stills i Barry Goldberg, czyli The Rights. Jeśli Państwo mają jakieś informacje na ich temat, czy być może jeszcze coś od nich dostaniemy, to bardzo proszę piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. Okazuje się, że prawdą jest twierdzenie, że nie liczy się metryka, liczy się muzyka. Otrzymałem od Gochny taki oto list. Pokolenie 20+, wzruszyło się jeszcze bardziej. To mowa ciągle o Foreigner. Mój obecnie już mąż oświadczył mi się przy tej piosence. Pozdrowienia dla słuchaczy, pana i męża, bo z pewnością wszyscy słuchamy Trójki. Dziękuję bardzo. No i proszę o aktywne włączanie się w audycję. Włączył się w audycję również Tata Makaron, tak się podpisał. Drogi redaktorku, tak rozpoczyna się list, uprzejmie donoszę, że wczorajszy koncert w Krakowie był pierwszoklaśny. Facet zawsze miał i nadal ma to coś. Wszystkie utwory zostały doskonale dobrane i świetnie wykonane. Duże wrażenie zrobiły na mnie słowa o współpracy z Tiną Turner. Wielki szacunek dla artysty, o kim mowa. Wiedzą Państwo, Brian Adams. Wczoraj ten koncert w Krakowie wygrzebałem takie stare notatki sprzed bardzo wielu lat. Nie wiem, dla jakich potrzeb to uczyniłem. Być może to był jakiś plebiscyt. W każdym razie 10 najbardziej ulubionych, bo nie wiem, czy najlepszych, ale najbardziej ulubionych utworów Briana Adamsa. No i z tym wyborem sprzed lat się zgadzam. W każdym razie, jeśli chodzi o miejsce pierwsze, na pewno. The biggest lie you ever told. The deepest fear about growing old. The longest night you ever spent. The angriest letter you never sent. The boy you swore you'd never leave. The one you kissed on New Year's Eve. The sweetest dream you had last night. Your darkest hour, your hardest fight. I wanna know you like I know myself. I'm waiting for you. There ain't no prayed. The truest vow you ever made. What makes you laugh, what makes you cry? What makes you mad, what gets you by? Your highest high, your lowest low. These are the things I wanna know. I wanna know you like I know myself. Yeah. Ciągle i po latach mam wielką słabość do tego utworu. Wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia. Być może tak jest w naszym życiu, że ważne momenty, istotne momenty, piękne momenty są znaczone właśnie muzyką. Bryan Adams, Inside Out. Wczoraj była tak paskudna pogoda. Rzadko tak mówię, bo ważna jest nasza pogoda wewnątrz, ale wczoraj naprawdę było paskudnie. Takie dni sprzyjają temu, by się gdzieś zaszyć, poszukać płyt i posłuchać. I wczoraj podczas tej paskudnej pogody znalazłem taką płytę. Yeah. na zakończenie. Tam pojawili się i Bruce Dickinson, i Glenn Hughes, i Paul Weller, i Rick Wakeman, i wielu, wielu jeszcze innych, i zespół Deep Purple. To było w Royal Albert Hall, do tego wszystkiego jeszcze Orion Orchestra pod dyrekcją Paula Manna. A wszystko po to, by jeszcze raz pokłonić się rockowej legendzie, by jeszcze raz oddać cześć i wielki hołd Johnowi Lordowi. Wczoraj, kiedy była ta paskudna pogoda, ten utwór zabrzmiał fantastycznie. Proszę dać znać, jak brzmi dziś. Told you stories about the way lived the life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing you songs. Maybe you would say, come lay with me and love me, I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like a sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Płyta dotarła do nas w tym roku. Mam dwie wersje tej płyty. Jedna to jest wersja robocza, druga to jest taka olbrzymia skrzynka z napisem John Lord. I nie mam odwagi jej otworzyć. To znaczy ona ciągle jest oryginalnie zapakowana. Szykuję się na jakąś specjalną okazję. Być może to będą wspólnie z Państwem spędzone święta, bo w święta Bożego Narodzenia też się spotykamy, z czego ja bardzo, bardzo się cieszę. Wspólnie będziemy kolędować i słuchać, mam nadzieję, ładnych płyt. Program Trzeci Polskiego Radia i Trzy Wymiary Gitary. Jesteśmy prawie na finiszu. Jeszcze tylko słowa wsparcia do Berlina skieruję, gdzie pani Karina szuka pokoju do wynajęcia i na razie to kiepsko wygląda, ale jestem przekonany, że do 29 grudnia wszystko się uda. Pani Karino, wszystkiego dobrego na święta. No to teraz taka gitara. figure it out. Take a chance and never let it slip away. Take a chance and make the moment yours. Take a stance and hold your head up strong, proud. Take a chance and figure it out. Tak, nim wrócimy do tej płyty, to najpierw zaproszenia, bo tak mi się dobrze siedzi w Państwa towarzystwie, że zapominam o całym świecie, a mam dla Państwa zaproszenia. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, 19 grudnia o godzinie 20. Big Bang Konglomerat pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka. I to będzie nowa muzyka big bandowa. To może być bardzo ciekawe. Gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać do studia koncertowego Polskiego Radia z programem trzecim, to proszę zadzwonić do Piotra 22 i 7 trójek. Zaproszenia i wejściówki na ten koncert. Nowa muzyka big bandowa czekają na Państwa. A płyta, z której korzystamy teraz, to płyta zatytułowana Roll Away z 2009 roku, Davy Knowles. Znany z tego, że doskonale używa swojej gitary, tej elektrycznej i akustycznej też. I've taken walks by the rolling sea, where the cliffs drop down to beat the big blue deep. I breathed in the air that rolls over these hills. I breathed it in, but I've had my fill. I gotta roll, roll away. Maybe I'll return to this island someday. Roll, roll away. Maybe I'll return to this island someday. From the towns, the ports, my thoughts still time house. I've never felt as safe as I do right now. But I know there's a world waiting out there, and I'll rush head first to it on a wing and a prayer. Gotta roll, roll away. And maybe I'll return to this island someday. Roll, roll away. And maybe I'll return to this island someday. Thank you. place of my breath and my bones. And I'll always call this island my home. But I know when the day comes, when my farewell, oh, I will return with a story to tell. I gotta roll, roll away. Maybe I'll return to this island someday. Roll, roll away. Maybe I'll return to this island someday. Roll away. Maybe I'll return to this island someday. Roll away. Maybe I'll return to this island someday. Davy Knowles. Mam nadzieję, że przyjemnie spędzili Państwo czas w towarzystwie trzech gitar. Agnieszka, Piotrek i Piotrek, bardzo Państwu dziękujemy i kończymy płytą pierwszą, na której były same cudowne utwory, a odtwarzany jest tylko jeden. Nie wiem dlaczego. Dziś na zakończenie z pierwszej płyty zespołu Dire Straits. I saw the DJ, he said, here's Mandy for you. Feel alright, seeing her do that stuff. She's dancing high.